En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. På papiret, altså meningsmålingernes papir, taler jeg i dag med lederen af Blå Blok, Alex Vanopslagh. Det kører virkelig for Daddy Vanopslagh, som han blev døbt i valgkampen. 5 millioner likes på TikTok. Er det rigtigt? Under hans formandskab har Liberal Alliance rejst sig fra graven. 7,9% af danskerne stemte på LA til valget, og tilslutningen stiger. Liberal Alliance er tilbage. Hvis der var valg i dag, ville Liberal Alliance være det største blandt de blå partier. Større end Venstre, større end Moderaterne. 11,5% i seneste Gallup-måling. Hallo, man. Daddy Vanopslagh. Daddy Vanopslagh. Som en ekstra fjer i hatten er Vanopslagh nomineret til Berlingskes Fondsmarkpris, som hvert år uddeles til en person, der har bidraget ekstraordinært til den borgerlige idédebat. Vil du gøre dig selv til et offer, der bliver bitter og passiv, krænket og ansvarsløs? Eller vil du hellere stræbe efter at være næstekærlig og selvopoffrende, robust og initiativrig og ansvarsfuld? Ja, valget er dit. Spørgsmålet er så, hvad Vanopslagh skal bruge sin popularitet til. Hvad hjælper det at være Blå Bloks fyrtårn, når Blå Blok er brudt sammen? Det taler jeg med ham om i dag. Og så er der noget andet, vi er nødt til at snakke om. Sagen om den gratis folketingsbolig, han uretmæssigt fik stillet til rådighed. Vanopslagh har betalt tilbage og betragter sagen som afsluttet. Men fire jurister siger til Information, at Alex Vanopslagh bør efterforskes for bedrageri. Hvad betyder den sag for hans position som borgerlig bannerfører for det personlige ansvar? Det spørger jeg ham også om i dag. Velkommen i Pilestræde. Alex, der var et stort interview med dig i avisen for nylig om Blå Blok og det borgerlige Danmarks situation. Men du siger nogle ting i det interview, som jeg synes peger i lidt forskellige retninger. Så jeg håber, du måske kan gøre os klogere i dag. Måske. Måske. Vi ser. Du siger, at du er træt af analyserne. Altså analyserne af, at Blå Blok er i bundløs krise. Hvorfor er du træt af dem? Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg mener et eller andet sted, der er to ting, der er relevante at forholde sig til i forhold til Blå Blok. Er vi meget, meget langt fra at kunne få 90 mandater og en borgerlig statsminister? Det er det ene. Og det andet er, hvordan står det til med sådan den generelle borgerlige idédebat? Hvem sætter præmisserne, og hvad er mulighederne for at føre en reel borgerlig politik? Mm-hmm. Og hvad angår det første, altså det her med, om det er sådan, fuldstændig umuligt at forestille sig, at der er 90 blå mandater efter et valg og en blå statsminister, der mener jeg, at det er jo sådan overdrevet, hvis man abonnerer på den fortælling om, at vi nærmest er i det socialdemokratiske tusindårsrige. Altså fordi, jeg mener bare om, at det var et mandat på valgaften, der gjorde. Eller Blå Blok plus Moderaterne var et mandat på valgaften, okay, for at have flertal. Ja. Og sådan som jeg hørte Lars Løkkes sejrs tale på valgaften, hvor det så ud til, den hed 88-87, ikke Rød Blok. Han lød jo ikke som en, der på vej over til midten og sige, please, må jeg godt være udenrigsminister i din regering. Så jeg tror, det er så få mandater, der skal forskubbe sig til næste valg, før vi kan stå i en situation, hvor det parlamentarisk er muligt, og måske endda ligefrem sandsynligt, at der bliver en blå regering, og på den måde er krisen jo ikke stor. Men jeg er enig i, at der er nogle udfordringer på andre områder. Måske særligt, er der nok vilje til også at føre borgerlig politik, hvis man får borgerligt flertal. Og det lyder jo på en måde meget mere alvorligt. Altså, hvis jeg skal forstå dig ret, så på den ene side, så udsigten til et magtskifte, udsigten til en borgerlig regering, er ikke så langt væk, men den borgerlige værdikamp, de borgerlige værdier, det borgerlige projekt, eller projekter i flertal måske, det er straks en anden sag. Ja, er det rigtigt forstået? Jamen, ja, så i et eller andet omfang, ikke? Altså, når man ser det på det med LA-briller, så hvad er det, vi grundlæggende ønsker i det her samfund? Jamen, så ønsker vi jo dels markant lavere skatter. Det fornemmer jeg ikke, at der er et mod til på Christiansborg bredt set, men heller ikke blandt så mange blå partier. Vi ønsker en offentlig sektor, der bliver mindre i fremtiden. Mm-hmm. Det er jo ikke en værdikamp, vi har vundet. Mm. Altså, der er jo borgerlige partier tør jo nærmest ikke sige det, vi siger Liberal Alliance. Og sådan kan man jo blive ved med nogle andre eksempler, og man har jo også tidligere set, at der har været blå regeringer, som har ført en politik, der minder meget om den politik, som røde regeringer også gør. Så jeg synes, der er sådan en langsigtet borgerlig værdikamp, Som skal kæmpes og vinde sideløbende med, at man forsøger parlamentarisk at rykke de ting, man nogle gange kan. Og den vil jeg gerne tale med dig om, men det er derfor, jeg er lidt nysgerrig på det. Og i artiklen gør du også, du husker os på. Husk nu, det var kun ét mandat, der afgjorde det på valgaftenen. Men Alex Vanopslagh, var den reelle borgerlige sejr tæt på, eller var den stadigvæk rigtig langt væk? Selvom det kun var et mandat, der skilte. Jo, og jeg tror også et eller andet sted, det kommer lidt an på, hvad man sætter som succeskriteriet for politik. Hvad sætter du som succeskriteriet? Hvor jeg tror, der er nogen, både kommentatorer, medier og journalister, og også politiske partier, der siger, at det er magten, der tæller. Mm. Sejren ligger i at få regeringsmagten. Mm. Og der er det sådan lidt, altså, det er det første skridt på vejen, fordi det er et middel til at føre en anden politik. Og der er sådan lidt, den reelle borgerlige sejr vil have stået, hvis vi har fået et politisk flertal, som forpligtede sig på, eller vi forpligtede hinanden på, at føre på en række områder en markant mere borgerlig politik, end vi plejer. Det ville være en reel borgerlig sejr, og det ville i øvrigt også være, hvis det var en regering over midten med Mette Frederiksen for bordenden, der forpligtede sig på at føre store dele af LA's politik. Mm-hmm. Det ville også være en borgerlig sejr. Og det er, fordi jeg går mere op i indflydelsen og den førte politik, end hvem der gennemfører den. Så selv hvis det sidste mandat... Men er jo relevante på en eller anden måde, ikke? Okay, men selv hvis det sidste mandat var faldet ud til blås fordel der på valgnatten, havde du så fået den borgerlige sejr, som du drømmer om? Jeg har i hvert fald stået i en situation, hvor Liberal Alliance ville have haft nogle afgørende mandater. Man skal altid passe på med den retorik, fordi de er jo ikke mere afgørende end de andres mandater. Mm. Men hvor jeg er overbevist om, at samarbejde Blå Blok gjorde, at vi havde en forståelse af, at der skulle være... at vi skulle give plads til hinanden, og at alle blå partier i et samarbejde skulle kunne se sig selv, eller kunne se deres mærkesager, blive enten opfyldt, eller i hvert fald, at man gik i den rigtige retning på vigtige områder. Og det, synes jeg, var den store lærer fra sidst, der var et borgerligt flertal, at der undede man ikke hinanden politiske sejre. Mm. Så hvis vi har stået i den situation, hvor Lars Løkke sagde, ved I hvad, jeg er med på at lave en regering uden om Mette Frederiksen, og nu prøver vi har mandaterne til det, så vil Liberal Alliance stå i den situation, at hvis vi var tilstrækkeligt dygtige til at forhandle, at så kunne vi have fået nogle vigtige aftryk og resultater på nogle af vores mærkesagsområder. Det vil jeg lige vende tilbage til, fordi i interviewet siger du også, du peger på nogle grundlæggende problemer for de blå partier. Det ene vigtige problem er, siger du, at de blå partier har tabt værdikampen til Socialdemokratiet. Fortæl om det. Jo, men altså, det har jo været sådan, siden Venstre indførte det, der er blevet kaldt Claus Hjort-doktrinet, at der har det, som i hvert fald det store borgerlige parti Venstre har arbejdet efter, det er, at hvis man vil have magten, så skal man i bund og grund kopiere Socialdemokratiet på mange af de økonomiske spørgsmål, og så lige have nogle, du ved, nogle kommaer, der er anderledes. Vi vil have et skattestop, men vil stadig lade den offentlige sektor vokse lige så meget som de røde. Mm-hmm. Og så er det jo sådan, hvis du vinder magten på den måde, ja, så er det jo svært at så føre en helt anden politik. Hvis jeg må uddybe med et enkelt eksempel på, hvor man tidligere lykkedes med at vinde en holdningskamp eller en værdikamp, så var det tilbage i 2012, da der var hele diskussionen om fattig Karina og dogne Robert, som Joachim B. Olsen var med til at starte. Joachim B. Olsen, velkommen til dig også. Tak skal du have. Du vil fratage ham den her kontanthjælp? Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Ja, fordi vi skal have et samfund, hvor vi hjælper dem, som har reelle problemer. Ubredet af fire lavede på tidspunkt analyse, der viste, at 4 ud af 10 danskere, så 40% af danskerne, skiftede holdning til spørgsmål om fattigdom og kontanthjælp i retning af det LA mente på det tidspunkt. Robert har ikke nogen reelle problemer. Robert, han gider bare ikke arbejde. Og det kan ikke være meningen, at der er så andre mennesker, som skal blive tvunget til at betale en høj skat. Og LA gik jo faktisk ikke frem synderligt meget i meningsmålingen i den periode. Til gengæld så skete det på Christiansborg, fordi vælgerne rykkede sig. Mm-hmm. så tog samtlige partier ud over Enhedslisten et skridt til højre i spørgsmål om kontanthjælp, og den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen gik i gang med at lave stramninger af reglerne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Så det er jo et eksempel på, at hvis du rykker sådan den grundlæggende idé og værdikamp, ja, så følger magtpartierne med, så at sige. Og det er en anden måde at få indflydelse på, end at være dygtig i et forhandlingslokale. Men det er vel ikke et eksempel på, at de blå har tabt værdikampen, som du siger, til Socialdemokratiet? Nå, nej, men det der er et eksempel på, at man har tabt værdikampen, det er jo, at man de sidste 20 år har været bange for at adskille sig, ja, fra Socialdemokratiet væsentligt, når det kom til spørgsmål om skat og den offentlige sektor, ja, at der har været en tendens til hos begge partier et eller andet sted, at man ligesom kopierer hinanden, de to store statsministerpartier. Men de spørgsmål er vel ikke... Der er vel lige så meget værdikamp alle mulige andre steder end lige på det økonomiske område. Man kunne vel stadig, hvis nu jeg var Claus Hjort, så ville jeg, ja, sige til dig, Alex, jamen prøv at høre, det er bare sådan, de facto virkeligheden er. Vi er nødt til at matche Socialdemokraterne på velfærd, så kan vi godt have alle mulige anden værdikamp kørende, men lige når det gælder velfærd, der er vi simpelthen nødt til at matche Socialdemokraterne. Jamen det har han da fuldstændig ret i, hvis magten er det vigtigste, og hvis det er, at man har givet op på at rykke vælgernes holdning. Altså hvis man skal tage et eksempel med det omvendte foretegn, så vandt de borgerlige jo værdikampen på udlændingespørgsmålet. Og der er Socialdemokratiet jo så måtte lave en omvendt Claus Hjort, han har sagt, hvor de sagde, så må vi jo kopiere de borgerliges udlændingepolitik. Og det kan man så diskutere, om Blå Blok har været god nok til at opfatte, så kan man i hvert fald ikke vinde valg på udlændingepolitik længere. Men altså, hele den der præmis hviler jo på, at det vigtigste, det er at få den politiske magt og få det politiske flertal, og det er jeg egentlig ikke enig i. Nej, jeg synes, det og dermed er, jo, er den borgerlige... Det politiske flertal. Præcis, og så er vi tilbage ved din påstand om det der med, husk nu venner, det var tæt på med et enkelt mandat, og så siger jeg til dig, nej, det var ikke tæt på overhovedet, netop fordi de blå partier har tabt værdikampen til Socialdemokraterne, netop fordi det har været Hjort-doktrinen, som du siger, der har præget de blå partiers politik, især Venstre, det store statsministerparti, i 20 år. Fordi det er formularen, så er det ikke et specielt mere borgerligt Danmark, vi havde fået, selv hvis det sidste mandat havde tippet over på valgnatten. Nej, altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er jo ikke sådan, at hvis det ene mandat var tippet, så var der kommet en liberal revolution. Men jeg vil lige våge den påstand, at det, vi laver på Christiansborg, trods alt nytter noget. Og hvis der har været et borgerligt flertal, så ville det med de ønsker, som Liberal Alliance har, som konservative påstår at have, og som Nye Borgerlige havde i valgkampen, og som Lars Løkke jo også på mange punkter havde i valgkampen i forhold til den offentlige sektor, altså så ville, ville det være nemmere at finde 90 mandater til at føre en mere borgerlig politik, end den her regering gør. Men det er klart, at der er jo... Man vil ikke kunne føre LA's politik en til en, fordi det er der så mange partier, der vil være bange for at gøre, fordi så vil de mindst stemmer til Socialdemokratiet. Så den store liberale kamp i blå blok, det er at kæmpe for de ting, kæmpe for en mindre offentlig sektor, kæmpe for lavere skatter. Det er det, du skal de andre blå partier med på. Ja, eller få flest muligt danske med på, så skal de andre blå partier nok mene det. Hvis Venstre en dag vender tilbage fra deres midterprojekt og indgår i Blå Blok igen, og så skal der føres valg, og vi kan måske se frem til en venstreledet blå regering. Hvis der er lagt op til det Claus Hjort-doktrin 4 år mere, er du så klar på det? Jamen altså, jeg synes jo grundlæggende, det er uinteressant, hvis ikke der er forskel på en blå og en rød regering. Og det vil der ikke være, hvis Claus Hjort-doktrinen står næste gang igen? Hvis Claus Hjort-doktrinet fylder for meget, så bliver forskellene i hvert fald væsentligt mindre. Jeg tror stadig bliver på, forskellene for små til, at du kan være med i det? Jamen, det kommer jo an på, om vi får tilstrækkeligt store indrømmelser på de områder, der betyder noget for os. Og jeg har det på samme måde med andre partier. De har nogle områder, der er vigtige for dem, og der skal vi jo også give plads til, okay, der er noget, der er vigtigt for dem. Og det er jo så sådan der. Og jeg ved godt, vi ikke får vores politik igennem en til en. Og vi har jo tidligere som parti været et parti, der sagde, hvis bare danskerne giver os de 8 afgørende mandater, så ændrer vi dansk politik for altid. Og vi var jo ligesom præsten, der prædikede om søndagen og pegede fingre af de andre. Ja. Og det tror jeg bare, det må man indse, det dur ikke. Men jeg vil insistere på, at man godt kan være et indflydelsesparti, der gerne vil være ansvarlig og kompromissøgende, uden at fuldstændig give køb på alle principper. Det tror jeg, der er brug for, og jeg anerkender, at det er en svær balance, men det betyder ikke, at bare fordi det er svært, at man ikke skal forsøge at finde den balance. Fortsæt med at snakke lidt om det her med præster og syndere, fordi det er også et eksempel, du bruger i artiklen. I taler om Liberal Alliances grundlæggelse i 2007, og det sker jo som et protestparti, og du siger, vores rolle var at være præsten, der prædikede om søndagen, mens de andre blå partier syndede i hverdagene. Mm. Det blev bare totalt ødelagt, da vi i 2016 tog et grotesk stort spring og pludselig gik i regering. Vi blev selv syndere. Ja, vi blev selv syndere. Alex Vandopslag, hvad er du i dag, præst eller synder? Jeg vil også sige, at præsten er jo også en synder, men nu skal det ikke blive en teologisk diskussion. Mennesket er syndigt. Nej. i en politisk forstand er jeg et syndigt menneske, der er bevidst om min syndighed og vil forsøge at begrænse skaden ved det. Altså, det er jo lidt svært med den der metafor, ikke? Fordi, men det er jo fordi, det handler jo også om partiets... Jeg har det grundlæggende sådan, hvis LA bliver et parti, der bliver domineret af Claus Hjort-doktrinen, og det handler bare om at blive så stor som overhovedet muligt, men så kan vi lige så godt nedlægge os selv. Så kan vi lige så godt melde os ind i Venstre og sige, om vi bytter med det. Det er ligegyldigt, hvilken politik, der bliver ført, bare vi har magten. Det tror jeg er meget, jeg er meget usandsynligt, men der er jo en sandsynlighed for, at I på et tidspunkt igen skal spørge jer selv, vil vi gå i regering eller støtte en regering, der bygger på Hjort-doktrinen? Det spørgsmål er mere relevant. Jeg har faktisk, og det kan godt være, jeg ikke har kommunikeret, det er godt nok offentligt, men jeg har jo egentlig taget stilling til, op til sidste valg, hvor jeg jo i hvert fald en lang periode troede på, at vi godt kunne få et parlamentarisk borgerligt flertal, at der havde det sådan lidt, vi kommer ikke til at gentage fortidens fadæser om, at hvis man eksempelvis tager spørgsmål om topskat, siger, det skal være 5% på topskatten, ellers så vælter vi hele skiden. Mm-hmm. Sådan kan man jo ikke forhandle. Nej. Men jeg vil stadig have det udgangspunkt, der hedder, at hvis ikke der sker et eller andet på topskatten på den sidst tjente krone, eksempelvis, og også nogle andre områder, jamen så er der jo ingen grund til, altså hvis ikke LA gør nogen forskel, og vi ikke får nogen indrømmelser, jamen så er der jo ingen grund til at bakke op om det. Men jeg er overbevist om, at når man har et konstruktivt og kompromissøgende sind, så skal man nok finde nogle løsninger. Vi kommer ikke uden om at tale om den sag, der i øjeblikket gør det rigtig svært for mange at modtage dine budskaber om at løfte sit personlige ansvar og gøre op med froseri for skattekroner. Tirsdag skrev Information det seneste kapitel i den sag. 4 juridiske eksperter mener, at din sag, den her boligsag, bør efterforskes af politiet for bedrageri. Hvad er din reaktion? Jamen altså, den her sag har været undersøgt ret grundigt af både Struer og Københavns Kommune, egentlig mest alt Struer Kommune, og de har jo skulle vurdere, har jeg opholdt mig nok i min daværende lejlighed til, at jeg havde en korrekt bopælsregistrering. Og i hele den der vurdering skal de også vurdere, er der et grundlag for, at der skal laves en politiefterforskning, eller der skal rejses tiltale efter det ene og det andet. Og de har jo blandt andet indhentet oplysninger fra elselskaber, hvad ved jeg, og har jo ud fra elforbruget min lejlighed kommet frem til, at jeg har været i gennemsnit på årlig basis 70 dage om året i min lejlighed. Og det er jo egentlig også det, jeg selv gættede på til at starte med over for Information. Og de har jo så på baggrund af de forskellige oplysninger, de har indhentet, både uafhængig af mig og det, de har spurgt mig om, jo så vurderet, jamen du har været forkert bopælsregistreret, og derfor ændrer vi det i CPR-systemet. Og så er de jo ligesom lukket sagen der, så jeg må jo antage, at Struer Kommune som myndighed jo har haft den juridiske eller faglige vurdering, at der ikke var grundlag for at gøre yderligere i den her sag. At der så er nogle eksperter, der bliver præsenteret for noget, hvor det måske de kunne have fået den opfattelse, at jeg aldrig har været i lejligheden, og det var rent pro forma, hvad der jo ikke er tilfældet. At de så mener, så kan man rejse en sag og sådan noget. Jamen, det må de jo gerne mene, men altså, der er jo bare en myndighed, der har behandlet sagen, og det er jo det, jeg må rette ind efter. Og hvis Struer Kommune kommer i morgen og siger, hov, vi har sgu taget fejl, du skal i spillet, jamen, så må jeg gå i spillet. Altså, okay. Det er jo ikke mig, der påvirker, hvad myndighederne kommer frem til. Nej, altså sagen kort, bare fordi lytter, der ikke skulle have hørt den før, ikke? Altså Information kunne i september sidste år fortælle, at du har brudt reglerne for at få en gratis folketingsbolig i København. I juni 2020 flyttede du folkeregister fra København til Struer, og kunne dermed få både embedsbolighed stillet til rådighed i København, og et tilskud på 30.000 årligt for det, man kalder dobbelt husførelse. Men, som du også selv erkender, du har brudt mere i København end i Struer. Du har brudt reglerne om folkeregisteradresse, reglerne om retten til folketingsbolig, du har uberettet modtaget tilskud på 30.000 om året. Og jeg tror mange, Alex, tænker, hvordan kunne det ske? Ja, det kan da egentlig godt forstå, de tænker. Ja. Altså, fordi hvorfor i alverden sætter man sig ikke ind i reglen? Det burde man jo altid gøre, det er det ene. Det andet er jo, når man er politiker og ovenikøbet partileder, så burde man jo måske tænke sig ekstra grundigt om. Så den kritik kan jeg sådan set godt forstå, og den tager jeg på mig. Jeg prøver at komme med nogle udenomsforklaringer. Jeg kan jo kun være ærlig at sige, at jeg har ikke været opmærksom på reglerne. De skulperer ikke, som man hedder på jurasprog. Altså, det fritager mig ikke for noget ansvar. Og jeg har jo helt fra start delt alle relevante oplysninger med Folketinget, inklusive den seneste afgørelse fra Struer Kommune, kommer ind til Folketinget og siger, jeg går ud fra, at det betyder, at jeg skal betale noget mere tilbage. Det må jeg gerne lige bekræfte. Mm-hmm. Og jeg har også sagt til dem undervejs, jeg vil gerne have, at I vurderer aktivt, om der er noget yderligere end det, altså den der dobbelt husførelsestilskud, om jeg skal betale noget huslejeværdi og lignende tilbage. Det siger, det har vi hverken hjemmel til eller præcedens for. Nej. Og jeg ved jo, at Folketingets administration vurderer sagen, som afsluttede det samme gør Struer Kommune. Mm-hmm. Det gør de fire jurister så ikke. De vurderer, at du skal efterforskes. Det er deres vurdering, efterforskes for bedrageri. Jeg tager bare et par citater. Lotte Helms, forsker i straf og kriminalret ved Syddansk Universitet, hun siger til Information. Med de her beløb og med den adfærd, er der mange ting, som peger på, at der har været et forsæt til unddragelse. Derfor er det en god idé at vurdere, om der er tale om bedrageri. Hvad siger du til det? Jamen, jeg kan jo ikke sige andet end, at der er en myndighed, der har behandlet den her sag, indhentet oplysninger og kommet frem til en anden konklusion end de her eksperter. Mm-hmm. Og altså, det er jo en tvist mellem, i det her tilfælde, store kommuner og så de her eksperter. Jeg er ikke jurist. Nej. Jeg ved ikke, hvem af dem, der har ret. Men jeg må jo lægge til grund, at myndighedernes afgørelse er korrekt. Altså, ellers så står verden jo ikke længere, hvis jeg skal gå og betvivle, at de kommer frem til det rigtige. Tilbage står jo dit eget, hvad skal man sige, ansvar, din egen overvejelse om det her, den måde, det måske på en eller anden måde hænger fast på dig, den her sag. Hvad tænker du om det? Skal jeg give dig et helt ærligt svar? Ja, meget gerne. Så har jeg sådan lidt på det seneste ting, har jeg været for åben? Altså, den her seneste afgørelse om, at kommunen er kommet frem til det, og at Folketinget jo ligesom har truffet den afgørelse, altså jeg er jo nærmest frivillig udleveret det til Information, og så spørger de alle de eksperter frem og spørger, der er nogle af jer, tænker, hvorfor udsætter jeg mig selv for det her? Hvad skulle du have gjort i stedet for? Jamen et eller andet sted, det er jo ikke, altså, jeg har jo gjort alt det, jeg skal. Forstået på den måde. Altså, jeg har ikke overholdt reglerne. Men jeg, altså, da jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg muligvis ikke overholdt reglerne, der har jeg taget fat i både Struer Kommune og Folketingets Administration og sagt, kan det passe, at jeg ikke overholder reglerne? Hvis ikke jeg gør, så vil jeg selvfølgelig rette op for det, så rette jeg hurtigst muligt op. Har delt alle relevante oplysninger, der proaktivt, inden jeg overhovedet selv er blevet spurgt om at dele dem, og har rettet ind efter det. Og jeg kan sige, det er jo sådan en sag mellem mig og kommunen og mig og Folketinget. Så der er nogle af jer ting sådan lidt, jamen har jeg nærmest gjort for meget for at skabe negative artikler for mig selv? Men omvendt, så har jeg også haft princippet om, jamen det er sgu bedre at være åben og transparent, særligt når man har jogget i spinaten. Ja, og du er jo også manden, der står der i kampagnen på sort baggrund i din hvide skjorte og taler til danskerne og siger, du kan godt, du har et valg. Du kan dygtiggøre dig og gøre en forskel. Du kan hjælpe de mennesker, du møder på din vej. Du er ikke et offer. Så verden har brug for dig. Brug for, at du tager ansvaret på dig. Så hvem vil du være? Ja, valget er dit. Du kan godt. Det er dig selv, der er ligesom ansvarlig. Ikke? Jeg håber ikke, at der er nogen, der hører det, jeg siger, som at jeg er et offer for at have brudt reglerne. Det er jeg ikke. Der er kun mig selv at bebrejde, og jeg tager 100% ansvaret på mig for alle de fejl, der er begået, og vil rette mig ind efter enhver afgørelse eller konsekvensafsigelse, som alle relevante myndigheder måtte have. Jeg kan trods alt ikke tage ansvar for, at nogle professorer mener, at Struer Kommune har handlet forkert den her sag. Det kan jeg jo ikke tage ansvar for. Nej, jeg kan tage ansvar for mine egne handlinger. Ja, og hvor mange vil se de handlinger som en eller anden form for hykleri? Altså, at nogle af de her regler er jo ikke svære at forstå. Altså, en adresse, det er der, hvor man opholder sig mest. Det er common knowledge. Ja, CPR-adresser er CPR-adresser. Det er det sted, du bor. Du bor jo ikke et sted, hvor du er 70 dage om året. Altså, jeg tror, mange tænker, det er jo indlysende, det her. Så du siger, du ikke har sat dig ind i reglerne, men det er vel rimelig, altså, det er jo logik for perlehøns. Er det ikke? Jamen, altså, jeg ved ikke helt, om du vil have mig til at forsvare mig selv, fordi det har jeg egentlig ikke som sådan noget behov for. Nej. Altså, jeg vil hellere bare sige, jamen, det er sgu da for dumt og for pinligt, og det er uanset, om man er politiker eller ej, men når man oven kan være politiker og partileder. Og lovgiver, vel at mærke. Ja, lovgiver, ikke? Altså, sådan, tænk dig der lidt om. Og det har jeg jo ikke gjort i tilstrækkeligt omfang. Altså, jeg har jo... Men jeg har jo ikke sat mig grundigt ind i reglerne og sikret mig, at jeg overholdt dem. Altså, længere er den jo ikke. Alex Vanderslag, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klints, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.